De ki, Allah'ın size indirdiği, sizin bazılarını haram bazılarını helal kıldığınız rızıklar hakkında ne dersiniz? De ki, Allah mı size izin verdi? Yoksa Allah'a iftira mı ediyorsunuz?